بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب بيع الغرر وحبل الحبلاء. دا باب د په بیان دا بیع چې د دوکي بیع ای وحبل الحبل او د ساروی د حمل هغه حمل خرصول. بیع الغرر دا د دوکي هغه بیع لوی، او حبل الحبل دا د دې یو نوع او قسم نه. یو تفسیر د دې داد چې په حدیث کې براشي چې زمانه د جاهلیت کې بچا بیع کوله، نو دا به وایي چې دا فلانی اوخ مې در باندې خرڅ کو، او یا خرڅوم مې در باندې تر دې چې دا فلانی اوخه کوم بلار به د چې د دې بچې پیدا شي، او دا په خېټه کې چې کوم بچې به یې هغه پیدا شي. یو مجهول اجل به مقرر کو. او د حبل الحبل د دې تفسیر دانه اذا معدوم بيع بيكولا اذا اوخه او ساروي چې کمبلار د دې په خېټه کې چې بچي دي دا چې بیا لوي شو د دې چې کم بچي پیدا کیږي نو امه در باندې خرڅ کړای. بيع الغرر دا غرر یو وسیع مفهوم نه دی، لاندې بلا صورت ناراضي. د سوران یو عالم او فقيه دی، محمد صدیق الضرير دا غنوم نه دې موضوع باندې بهترین تصنیف کړای. دا غینوم د الغرر واثره فی العقود، تقریبا 400 صفحات باندې مشتمل کتاب دی، او د غرر لاندې چې کوم مختلف انواع د بیوع راځي نو ذکر کړی. عام استلاکی مون بیع الغرر لذ دوکی اغه بیع وای او اهل علم ذکر کړی چې هر دوکی لا غرر نشي ویلې، بلکې په یو بیع او شرا کې چې درې خبرې دا موندې شي نو دا د بیع الغرر په هغه تعریف کې صادق کېږي. دا د بیع الغرر لاندې راځي او دا بیع به ناروایي. لومړنۍ خبره ده چې مبیع او سودا دا مقدور التسلیم نه وي، دا د دې بائع په قدرت کې نشته چې دا سودا د دې مشتری له حواله کې، لکه تاسو د فقه کتابونو کې ویلي هدايه و غیره کې، بيع الطير في الهواء والسمك في الماء. په هوا کې پچا باندې مرغۍ او پرنده خرڅول، اسیل والو دی او د ورلوي د افلانۍ مرغۍ او پرنده مې دروانه خرڅه کا، یا په اوبو کې میان ګرځي دی ولید غفلانې مې دروانه خرڅ کو. نو دا د بيع الغرر لاندې راځي، ذکر اما بیع مقدور التسلیم نه دا، بائع دی مشتری له سپاره دی رشید د قوس او طاقت کې نه دا. او زمو خبره دا چې مبیع یا ثمن یا اجل دا مجهول وي، ندی له بیع الغرر ویل کې دی شي. مبیع او سودا نه دا معلومه، پیسې او ثمن نه دی معلوم، اجل او نیټه نه معلومه. لکه حبل الحبل دی او قسم دی مخدوه له شول چې حبل الحبل دو تفسیرونه دي. یو دا چې حمل هغه حمل خرصول، چې د دې ساروی په خېټه کې کم حمل دی دا هغه چې کم بچی پیدا شي خرصوم دی، دا بیع ده معدوم ده. او یا 50 سودا خرڅه چې الوبې در باندې خرصوم، چې د دې ساروی په خېټه کې کم بچې ده چې دا پیدا شو دا غو بچې پیدا شین، دا یو اجل مجهول دی. په دې کې بیا منابزه او ملابسم داخل دي، لکه رستو ابوابو کې برازي. منابزه به دې لوي چې کپڑا به بل لورو وښتا هغه بخله سودا دل رو وښتا، دا به بیع شو قتل را قتل به پکینو. او ملامسه بدیلو چې سودا سره به لاس ولګول نو بیا به مشتری باندې لازم چې دا ستاده په غو به زور خرڅوله. نام د بيع الغرر لاندې راځي. او دریمه خبره چې فقها دا غینه تعبیر کوي په تعلیق او تملیک علی الخطر سره، د خطر نه مراد ممکن الوقوع شی دی، چې اوسې چې دا غی واقع کیدل ممکن دی. د تعلیق او تملیک علی الخطر مطلب دا دی چې تملیک دا شی سره معلق کول چې دا غی د واقع کیدو او د نه واقع کیدو دواړو احتمال وي. مثلا یو بائع یو مشتری له وای که سبا چرته باران وشو، مثال په تور دا موبایل به زه په تا باندې خرڅوم یا مې در باندې خرڅ کړی دی په لس روپۍ، نو دا باران کېدل یا نه کېدل سبا له دې دواړو امکان او احتمال شته. نو هغه له وای چې د دې موبایل به زه تا مالک کوم که سبا باران وشو، نو سبا به یا باران کېږي یا به نه کېږي. دین فقها تعبیر کوي په تعلیق او تملیق علی الخطر سره، دا هم د غرض لاندې راځي. قمار او جواری چې ورلوي هغه هم د دې یوه نوع ده چې په هغې کې د یو طرف نه ادایګي یقیني ده او د بل طرف نه ملاوېدل په هغې کې موهوم او معلق علی الخطر دي. نو په دې درېو خبرو کې یو خبره چې په کومه بیعه کې موجود شي نو دې نه بیا غرر ویلی شي او دا بیع ناروا ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده حبل الحبلة ده بيع لمن اكردا حبل الحبلة سلوي نوس يو تفسير في حديث كرازي وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. دا یو سوداګری او بیع او چې د جاهلیت په زمانه کې به خلکو کولا. کان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج التي في بطنها. په زمانه د جاهلیت کې یو سړی به اوخ اغوستو، اوخان به واغستل تر دې چې وای دی اوخې بچی پیدا شي. ثم تنتج التي في بطنها یا د دې په خېټه کې چې کوم بچی دی چې هغه لوی شي او داغي بچی پیدا شي نو علاوه بدر نظر راشي اخلم انا به په سي در کوم دا به په من څنګه نه تاوه. او مخې در لږ ذکر شو چې لا تون تدو لفظ معنا د دې د معلوم او د معروف کیږي او په الفاظ او سره لفظ مجهول ذکر کیږي. وتون ته جناغه معنا دا یا انت لدنا خاص مثل ولدها. ثم مثل ولدها نو په دې حدیث کې یو تفسیر د حبل الحبل لا ذکر شو دوی تاسو اوریدو اذا حمل حمل خرصون مرابع المعلوم ده. باب بيع الملامسه بيع الملامسه ذکر په دې باب کې دی. بيع الملامسه به دی لوي یو کس په زمانه د جاهلیت کې خپل مرګري لوي اذا لمست ثوبك ولمست ثوبي فقد وجب البيع. ما شي ساجا مو سره لاس لګول او تا زما جا مو سره لاس لګول نه دا بيع لازم او ضروري شو. یا دا چې د سودا سره به لاس لګولو نه به په دې کې لازمی شو که بیا به خوښه وکنه که بایع به په دې خوشحال وو که خوشحال بنو خو چې مشتری به د سودا سره لاس لګولو نو د دې اغستل به پاغه لازم شول بایع له به په کې بیاس اختیار نو. وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. انس رضی الله عنه نبی علیہ السلام د دې نه منع کړی. انس رضی اللہ عنہ را حدیث موصولا متنف ذکر کر رسو براشی. وبه قال حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنی اللیس وقال حدثنی عفیل عن ابن شهاب قال اخبرنی عامر بن سعد ان ابا سعید الخدوی رضی اللہ عنہ اخبره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن المنابذہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمنابذین من اکرے منابزه سره وي اصل کې نبس په معنا د غرزول سره راځي. منابزه معنا د یو شی غرزول شوی. د منابزین مراد کړي وي وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان یقلبه او ينظر الیه یو کس بل د خرصول د پاره یو کپړه ور ورځي مخکې د دینه چې اواړی راواړی دی نه را یو ګوري دی نه را او دی نبی صلی الله علیه وسلم منع کړی چې وس کپړه دی ور ورځول اغلا اړول راړول نه دا کتل نه دا خو بس تا ور لوي چې دا استاد شو دمر پیسې راکا ونهى عن الملامسه او د ملامسین نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام منه فرمایلی والملامسه لمس الثوب لا ينظر الیه ملامسه به دی نوی چې کپڑے سره به لاس لګولو تان به کولاول نه غیله به کتل نه او چې لاس به لګولو نه دا به مشتری شو وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد بن ابي هريره قال انه عن مفسدتين ان يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه وعن بيعتين لما سوى النباب لا حديث مختص له باب صوم يوم الفطر في ترشم من 1991 نمبر حديث د دو لباسونو نبی علیہ السلام منه فرمایلی یو لبه احتباوی دا غید و صورتون ذکر شیو دویم لبه احتمال السماوی دی تعریف مخصد ذکر شیو او د دو بیعونه منه کرد یو للماس او بل نباز وی لماس نا مراد ملامسا او د نباز نا مراد منابغا شکم پر مخصد حدیث کی ذکر شون باب بیع المنابغا تا باب دفع بیان د بیع المنابغا کی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام دینا منه فرمایلی وقال انس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان وعن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسه والمنابغه ادوار النبي صلى الله عليه وسلم فرمى لي مخي تعريف ذكر شنو وبه قال حدثني عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين فذول باسون النبي صلى الله عليه وسلم من فرمى لي يوم الاحتباب يوم الاشتمال الصماوي وعن بيعتين يذلو بيعنا الملامسه والمنابغه باب النهي للبائع ان لا يحفل الابل والبقره والغنم وكل محفله تباب دفع بیان ده دی که بائع لممنوع دی که اوخا غوا یا چیلی اولشوی بائع لممنوع دی که اوخا غوا یا چیلی نلشی دیده پارا که غلان زده که اخکاری که مشتری و اغسطون که پدی بانی دوکشی چه دا خود پیو ساروی ده وگر غلان زده که دا وکل محفلتن او هر ساروی چه غلان زده که کریشی او لشی لدی د پاره چې اغسطون کې په دوکه شي تحفیل ویل کې دی چې تجمیع له یو شی جمع کول مصنف رحمت الله علیه دا ترجمه الباب دی د پاره منعقد کو چې دا خبره ممنوع ده شریعت د دین منع کړي چې یو بائع او سوداګر یو لنګ ساروی دی د پاره نه لشي داغه دا غلان خراغت شیر او پړسیږي چې په منډای او میله کې بیا مشتری او اغسطون کې فری باندې دوکه شي چې دا وګوره دا خود پیو ساروي دی ډک غلان دې ډېری پی کوي حالان کې هغه دا دوه درې ورځې دی لپاره لښلې نه چې دا غلان زده کوي چې د یلې شي چې پیته ډېری واخلي او مشتری په دوکه شي وکل محفلتین دې لپاره وي هرغه ساروي چې غلان زده کوي و اذا اغه ساروی لم شامل لکداغي پي مي خلق استعمالي يمنا لك خراو يادا سبل ساروي خرسي شراغي پي نارواوي او اغيم دي لپاره ډک ساتل دي چې مشتري په دوکه شي والمصرات دي له مصرات موي مصرات ماخوذ دي تصريينا او د تصریح معنا دا ده چې کله یو ساروی ته لشنه او داغه په غلان کې پی فری دی چې دا غلان دې ډک شي غټه ښکاری کس په دوکه کېږي اول مصرات التي سري لبنها مصرات ساروی دی چې پی پکې جمع کړی شي وحقن فيه او دا پی بند کرشی په غلام کې وجمع او راجم کرشی فلم تحلب اياما نصور ذلا نشل نشي واصل التصريه حبس الماء فاصل کې تصريه معنا د اوب بندول يقال منه صريت الماء اذا حبسته عربو د فلانی نه ما اوب بند کې صريت الماء یعنی حبسته اوب می داغه نه بند کې نور پرې ده معنا وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم نصاروا غلام ذكي لذوكي دفار في مجمع كوي فمن ابتاعها بعد شاش داس ساروي ددين پس واغستو لأو غلام ذكي شوي دفعي پك سورة ذكريقي ذي نو چا چې داسې ساروي واغستو دوکه شوې فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها نو بیا دل په دوه خبرو کې چې د کومه خوښه اختیار حاصل لري پس د دې نه شول شي د ساروي لرا ان شاء امسك وان شاء ردها وساعة امر فچرته دې مشتري خوښه شو ساروي د ځان تر ایثار کی چې دا یو زل وزل خوې پې ډېرو کې غلام دې ډکه او اسکا مې کوي نو کله په دې خوشحال نظام تر دې وساتي او کله دې خوخوي نو دا ساروي دې بایع له واپس کی او شون کې دې پیسې کړې دي نو دا غي په عوض کې وساع تمرن د کجرو یو ساع دې ورکی درې کلو کجرو دې ورکی ويذكر عن ابي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ساع تمرن وقال بعضهم عن ابن سيرين فاع من فعام وهو بالخيار ثلاثا مطلب اكثر روايات كلفظ دسواع تمرين راغل دي او بعض دا روايات نقل كنر فاغي كلاسي سواع من فعام دسواعام او دخورات يوسواع دي بايع لوابس كي وهو بالخيار ثلاثا او دي مشتري لتردري ورزو پور اختيار دي دل دري رزو كدن دن اختيار حاسن دي وقال بعضهم عن ابن سيرين صاع من تمر ولم يذكر ثلاثا والتمر اكثر وبعض جدي ابن سيرين نه دا روایت نقل کړي مفاغي کې صاع من تمر ذکر کړي او بعض په کې لفظ د ثلاثه نه ذکر کړي چې تر درې ورځې پورې د اختیار نه وي او التمر اکثر کوم راویانو چې ذکر د صاع من تمر کړي نو دا غي تعداد ډېر دی لکه مصنف ذکر کړ ابو صالح مجاهد وليد ابن رباح او موسى بن يسار دا مشهورة معركة الآراء مسألة دا او دي حديث لحديث المسرات ويلشي تصرية الحيوان ساروه نلشل تاغو غلان سي پاي دي دا فارا جمع كول چه مشتري و اغسطون كي پي دوكشي ندا عيب دي فدي سرا مشتري لخيار حاصل دي په دې دوکه باندې هغه ساروي واغستو د لشلو نه پس ولول کېږي چې زه خو دوکه شوم د سوره د لشل نه زکه پکې پیدا لري اختیار دی اوس خو پیدا نه کوي نو مشتری دا ساروي واپس کولی شي دا مذهب دی د جمهور اهل علمو امام مالک امام شافعي امام احمد بن حنبل او په مذهب حنفي کې د قاضي ابو یوسف رحمت الله علی الجميع د دې جمهور د پاره دلیل دا حدیث ته کم چې تاسو واورید په دې باب کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی داسې دوکه باندې کچا ساروي واغستو فهو بخير النورين ان شاء امسك وان شاء ردها بل اختیار دغه ساروي ځان سره پریدي او کو واپس کړي زکه د سره ټګي او دوکه شوې دا نو ټګي او دوکه چې پته ورلول کې ده دی بایع له دا ساروي واپس کولې شي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی انا د تسرید وجنه به حیوان او ساروی دی بایع لنشي واپس کوله او د خيار نه دی ثابت امام صاحب مذهب رسو ذکر کو فدې کې بیا د جمهور اهل علم اختلاف نه کدا کمه پیدا مشتری د ساروی استعمال کړی دی نو د دې په عوض کې بده دی بایع له سو واپس کړي نو امام احمد او امام شافعی رحمهم الله وی کدا ساروي واپس کوي نو ور سره به یو ساع کجوري ورکی ځکه حدیث کې راغلي وان شاء ردها وساع تمر او امام مالک رحمت الله علیه چې سواع التمر لازم نه دی بلکې یو سواع به ورکی من غالب قوت البلد پدې خاریه کې پدې فری کې چې کم د خلکو د خوراک شې د نو هغه عام به ورکی ته خلک لري ډېر استعمال یې یو سواع لري ورکی ته غنم استعمال یې یو سواع غنم به ورکی ذکر د حدیث په بعض الفاظو کې راغل چې سواع من طعام من طعام عام دی تم چې خلک خوري فجوس لازم او ضروري نه ده دا امام مالک رحمت الله علیه وی او قاضی ابو یوسف رحمت الله علیه وی چې دا کمی فیدی مشتری د دې ساروین له شلی دي نو د دې قیمت به ولګي فغه اندازه باندې بور له قیمت واپس کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د تصریح د وجنه به حیوان نشي واپس کړي دا تصریح صعب نه ده په دې باندې خيار نه ثابت کیږي نه کوي کې یو سړی داسې ساروی واغوسو چې داغه تصریح نه ده شوی غلام نه ده ډکه کړی شوی خو بیا چې د کور لرا وستو او داغې پ کمی وي نو دی اغسطون کې لدا اختیار نشته چې واپس کینې په هغه صورت کې د واپس کول اختیار نشته نو د تصریح په صورت کې نشته او بل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې سواع من تمرن دی له اعتبار نشته چې ور سره بک یو سواع کجوري ور کوي ځکه وو په شریعت کې دا ثابته او مسلمه قاعده ده چې د عدوان زمان او تاوان دا یا په مثل سر راځي یا په قیمت سره چې سره دی زیاته او کو دا غمال دی او خورو نو یا به د غمال مثل ورکه او کمی شلینی نو قیمت به ورکه نو یا یو سواع کجوري چې ورکه دا خو د دې پیو نه مثل دی او نه قیمت ته بلکې په دې کې بتاوان پر راضی چې دې مبيعه کې څومره نقصان شوه دی نو هغه عمر تاوان به ورکړي مثلا یو ساروی چه اغا پینزه فلو پی کئی دا اغی قیمت ته یو لاک نو تا پی مشتری دو ککو بیا اغی یو فلو کولو نو دا یو کلو قیمت ته اتیا زر روپی نو دا شل زر دی اغل تاوان ورکره دا شل زر روپی بویتا لواپس در کئی دا جمهور و اهل علم دا پارا خود دلائل دا احادیث تکن چه پدی باب کی تذکر شل سبا ذکر کد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ته امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ القران و سنت بنصوص د عموماتنا استدلال فی القران کہ اللہ وی فمن اعتدى علیکم فاعتدوا بمثل ما اعتدى علیکم قالن کہ اللہ وی وین عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به قالن کہ حدیث سنن ابی داؤد جامع الترمذی سنن ابن ماجہ سنن نسائی تراغلی دی چ الخراج بالزمان اسناد حسن سره حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې ګټه پتاوان کیږي چې قرآن په آیاتونو کې راځي چې چا تاسو رضياته وکړو نو د زیاتی په اندازه باندې به څه داغه نه بدله اخلي نو دلته کې چې رضې په یو په عوض کې تدل یو سواع د کجورو ورکې نو دا یو سواع د کجورو دا خو نه د دې په یو مثل دی نه قیمت څه امام صاحب رحمت الله علیه وی ته حدیث کې راغلی الخراج به زمان ګټه پتاوان کی نفع من تمر واپس کول ضرورت نشته ځکه مشترک دي ساروی لا پیسې کلی دي نو د دې په مقابله کې دي حیوان لا دي ساروی لګایي ورکړي دا بوسي ورکړي خواري او خرچې په کړي دا کدا ساروی چرته دي مشتری سره مرشه ویني دا تاوان هم په باندې راتلو نو څوک چې یو شی تاوان پورته کوي نو ګټه هم د هغه حق ده علماء احناف بیا د دې حدیث مختلف جوابونه غوښتل کوم چې په ریباب کې صریح حدیث ذکر شو چې شاپ دوکه باندې داسې ساروی خرڅ کول بل اختیار دی قضان سره اشاره یې کوي واپس کوي که واپس کوي نو یو سواع کجور مور کوي علماء احناف دې مختلف جوابونه کړي او جواب یې داده کوئی د رد سواع دا حکم تشریعي نه دی بلکې دا حکم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مصلحت او د اصلاح په بنیاد باندې کړو اصل قانون خو یې اغه نصوص کوم چې ذکر شول فمن اعتدى علیکم وان عاقبتم دارنګ الخراج بالزمان فدغه نصوص کې قانون ذکر دی چې چاله دي نقصان ورکو نو یا به ور لمثل واپس کې یا به ور لقیمت واپس کې او هر دا حدیث د نو په دې کې حکم تشریعي ابدی نه دی بیان شوی بلکې دا یو مصلحتي او اصلاحي حکم دی. دویم جواب دا کوي علماء احناف اذا لي حديث راوي ابو هريره رضي الله عنه ده كم کې چراغلي چې وان شاء ردها وصاع تمر او بیا بعض فقهاء احناف اصوليين د احناف ویلي ابو هريره رضي الله عنه غير فقيه نه نو داغه حديث چې کله د قياس او د قواعد کلیو مخالف راشي حديث به نه قبليږي حديث به مردود وي نعوذ بالله ثبرت كلمه تخرج من افواههم دا قاعده تاسو په اصول شاشي وغيرها کې ویلې ده چې کله وایي دی او راوي غیر فقيه روایت د قياس یا د قواعد کلیو مخالف راشي نو قياس او قواعد کلیه به مقدم وي او د غیر فقيه روایت دا به رست وي دا به غیر مقبول وي. د انصاف خبره دا ده د غیرت علی السنه خبره دا ده چې دا کوم جوابونه علما احناف په دې باب کې ذکر کړي دا جوابونه ضعیف دي. هر حدیث ځان له مستقله قاعده ده دغه نصوص کې چې کوم ذکر راغلي دا مستقل قواعد دي او په دې حدیث کې چې راغلي دي چې ان شاء امسک وان شاء ردها وصاع تمر دا ځان له مستقل قاعده ده. هر نص د کتاب او سنت ځان له قاعده حیثیت لري او ابو هريره رضی الله عنه دا فقيه صحابي دی قاضي دی د صحابه کرامو په زمانه کې د مديني غونتي مرکزی خار کې د مفتي پاتې شوی دی او د مديني گورنر پاتې شوی او بل په اصول الحديث کې تاسو ویلي دي چې د جمهور اهل علم په نيز باندې فراوي کې فقاهت شرط دی چې راوي به فقيه وي او د دې لپاره دا صحیح حدیث دلیل چې نبی رسول الله رب حامل فقه غیر فقيه کله کله دا پورته کول کې د فقه دی به فقيه نوي مطلب دا راوي به فقيه نوي او روایت به هغه چا نقل کی چې هغه به فقيه وي. مورر رضی الله عنه فقيه مجتهد قاضي او امام دی او بل د راوي لپاره فقاهت د محدثین په نيز باندې شرط هم نه دی. اصل کې دا خبره د متکلمین او د بعض فلاسفه او دا چې دا خبره ذکر کړي چې کله د عقل او د نقل تصادم او تعارض راشي نو عقل به مقدم وي او نقل او حدیث دا به رست وي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې موضوع باندې مستقل کتاب لیکل دا غینوم د درء او تعارض العقل والنقل دې متکلمین او د فلاسفه او د قاعده ذکر کړي دا چې دا یو تعارض د دلیل عقلی او د دلیل نقلی راشي نو دلیل عقلی به مقدم وي او نقلی به رست وي. دا قاعده بس په یو دوه کرخو کې ذکر کړي او بیا د دې قاعده د بوتلان د پاره سلور سلوي خوږي ذکر کړي دي لس جلد کتاب دې دې پرد کې لیکل دا غینوم د درء او تعارض العقل والنقل او دا سی کتاب لیکل چې دنیا دا غین عاجز ده چې دې اون کتاب دی ولیکي مور به داسې بچی را نړی چې داسې کتاب دی ولیکي او دنیا او عالم له پرې کې خپل علم سرګن کړي. علامه ابن قیم رحمت الله علیه فنونیه کې وایي وقرا کتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني والجماد استاذ درء تعارض العقل والنقل كتاب وګوره مطالعه کا داسې کتاب دی چې په دنیا کې د دې بل مثال نشته او په داسې انداز باندې دا کتاب لیکل دی چې د مناطق او د فلاسفه او د متکلمین او قواعد راغستی دي او پاغي باندې رد کړل دی په خپل اصله باندې دشمن وجل دی. علامه ابن قیم رحمت الله علیه فنونیه کې وی ومن العجائب انه بسلاحهم ارادهم تحت الحضیض الدانی وَيَكَانَتْ نَوَاصِينَا بِأَيْدِيهِمْ فَمَا مِنَّا لَهُمْ إِلَّا أَسِيرٌ عَانِي فَغَدَتْ نَوَاصِيهِمْ بِأَيْدِينَا فَمَا يَلْقُونَنَا إِلَّا بِحَبْلِ أَمَانِي وَغَدَتْ مُلُوكُهُمْ مَمَالِيكًا لِأَمْصَارِ الرَّسُولِ بِمِنَّةِ الرَّحْمَنِ وَيَفْدِي كِتَابِ عَجِيبَ كَمَال شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ذَكَرَ چې د دشمن اصله راغستې دا او په خپل اصله باندې غي وجلی دا غي په قواعد او په غي رد کړي او دا الله رب العالمین شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه یو دومره قوی حجت او قوی علم ورکړو چې د دشمن او د مخالف هغه دلیل به په هغه باندې دلیل ګرځولو او په دعوی سره به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وي وای څومره مبتدعين او اهل باطل چې دی دای چې ما سره کوم مقابلی او مناظری کوي او ځان د فاره د قران او سنت کوم دلایل جوړ کړی دي نو الله مال داسې توفیق راکړی دی او داسې قوی حجت راکړی چې دغه دلیل زه په دای باندې الټه دلیل جوړوم تل قلب الدلیل وی په علم مناظرته لئن قیم رحمت الله علیه وی د دین مخکی زمونږ دا سرکوندی د دشمن په لاس کې چې کوم پله به مور اخونو راخلې دی شو خو الله رب العالمین دی امت له شیخ الاسلام ابن تیمیه ورکون ول د دشمن او د مخالفین او سرکوندی زمونږ په لاس کې وګرځول تغدت نواصيهم بايدي نواصيهم بايدينا فما يلقوننا الا بحبل اماني اوس مونږ د سرکوندونو نیولې دی په امان باندې زمونږ نه ځان خلاصای او د دې بادشاهان او زمونږ غلامان وګرځیدل ذکر مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت امدادیان یو بمنه الرحمن الله په توفیق او امداد باندې مدا خبر او قاعده ذکر کول ابو هريره رضی الله عنه غیر فقيه ده او د غیر فقيه د روایت تصادم او تعارض چې د قیاس سره راشي قیاس به مقدمي ده برستوي دا د سره د احناف اصول دینه رسل معتزله و متکلمین د زانه جوړ کړی دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ډیر اوچت شان دی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ په اعلام الموقعین کې هغه نقل کړی دي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی چې حدیث ضعیف زما په نسبت باندې په قیاس مقدم دی په یو مسله کې چې ضعیف روایت موجوده نو قیاس له بزرش روزم بهرحال دا په مسله کې د جمهور اهل علم مذهب دی او دا حدیث مشهود په حدیث المسرات او بل پدی باندې ابو هريره رضی الله عنه منفرد نه ده بلکې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه جلیل القدر فقيه صحابي غم نقل کړي او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر سمعت به يقول حدثنا ابو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا من تمر تاسې دا سګړ او بيزو اغستا دا غي غلام د پوی غړه کړي شي نبی ا دې دا واپس کې ور سره دی او ساعت اجر ګور کې ونه النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع او نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه فرمایلی دا چې کوم سوداګر خار لرا روان دي چې دا غي استقبال خار نه بارو کړي شي ونه النبي صلى الله عليه وسلم ان تلقى البيوع دین ایمنه فرمایلی چې د سوداګرو استقبال دی وشي او غیلا خاری لرادن نه دی فلار لار کې دا غینه سوداګانی واغسته شي مستقل باب دی په ممانعت کې را روان دی باب النهي عن تلقي الرهبان انت بوضاحتکو و به قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن الزناد عن الاعرج نبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الرقبان تاسو د قافلی والو سره د سوداګرو سره د خاجی نبار استقبال لمو ورځي ولا يبيع بعضكم على بيع بعض او بيع دنکی بعض تاسو نه بيع د بعض کدو مسلمانان لګیا دي په خپل مال کې اوسره او خرصول کې خبره شروع ده او درېمګړه راشي په دې باندې بيع د وړ یو دی ولو چې سم په کې راشي اخله مو دمر په سي به درکم ولا تناجشوا تناجش معنا در لمخ توفوا بل کس اسی بیس په سودا باندې را ګرمول اراده دی نیوی او یو کس یو سودا په لسخلی تور لوي را کده ناخذ نزی فی ذل نظر کوم ولا تناجشوا اسی یو بل په سودا باندې مر اگرموی ولا یبیع حاضر لباد او شهری سړی دې باندې چې پارا سودا نه خرسای سليم رسل مستقل باب را روان ده هل يبيع حاضر لباد انت بوضاحتك ولا تسر الغنم او تاسو ده قدو بيزو تسريع مكوي الى شينا غلان زور لدك كريش او سنك في دوكشي ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من التمر باب ان شاء رد المصرات ان شاء رد المصرات وفي حلبتها سواع من تمر. کچرته یو سړی خو خشي چې دا مصرات کاروي واپس کی او دا غي د پيو د لشل په عوض کی یو سواع کجوري ورکی. وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا المكي وحال حدثنا ابن جريج قال اخبرني زياد ان ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى غنما مصراه فاحتلبها فان رضيها امسكها وان كفتها ففي حلبتها صاع من تمر وفان رضيها امسكها فلا شات مصرات لدخ وقف نزان تر ايثار كي او کنه دخ وقف نشوا نو جديد لشل فعوس كي دي لبايع لا یو سواع تجوری واپس کی و ساروی دی ورلور کی. باب بیع العبد الزانی دبتکار و زناکار غلام خرسول تدیسه حکم دی مدد خرسول جائز دی خو ورسل بی عیب بیانه عیب بیانول لازم او ضروری دی. پدې باندې یو اشکال او اعتراض راځي چې څنګه غلام کله بدکار او زناکار وي نو په بل باندې دې خرصول څنګه جایز شول؟ دا خو د دې خلاف دي چې احب لاخي کما تحب لنفسك. خپل مسلمان رور لم اغسخ وخوزان لجي تخوخه. دې جواب دا دی چې پیرې شي دا غلام او وینځه پدې ماحول بدلیدو سره د خپل بدکارۍ او زنا نه منې شي. کله یو مالک سره د هغه ځای څور له ماحول داسې برابر دي چې ګناهونه کوي نو په بل چا د خرڅو کېدې شي هغه ځای کې د ګناه نه منې شي او یا کېدې شي د دې مالک پر یوه ځای غلام باندې څه کنټرول نه په داسې سړي باندې خرڅ کی چې هغه په کنټرول ساتي نو دې به د ګناه نه منې شي. وقال شريح ان شاء رد من الزنا. قاضی شریح رحمت الله علیه وی که چرته دې مشتری خوښ شي نو د زنا په سبب دلا واپس کی. غلام او وینځ خرڅل هغه بدکار او زناکار او بایع د خرڅول په وخت کې نه ویل چې دا ګونګار دی. ترڅو بیا مشتری له پته ولګی دا نو دا یو عیب دی وی دا واپس کول شي د زنا د وجنه. دا مذهب دی د جمهور. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی دا زنا په وینځ کې عیب ده او په غلام کې عیب نه ده. دا سی عیب نه ده. عیب خود خدا سی عیب نه چې دا غي د وجدي دا واپس کړی شي. البته کې وینځ ده نو په وینځ کې بدکاری او زنا عیب ده د دې د وجنه واپس کول شي. غلام نشي واپس کوله ځکه غلام خلق د استخدام د فار اخلي چې به مال کار کوي نوکر به وي او وینځ کله د دې د فار اخلي چې به سره دې ځکت کوي نو چې بدکار وي دا عیب ده. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا زنت الامه فتبين زناها فليجلدها ولا يسرب. ثلاث يوين زنا كاي بدكاري او دديده زنا وبدكاري سرغند او خاره شي مشتري لا د مالک له دا بدکاری او زنا سرګن نشفل یا جلدها نو دا د فدرو او کورو باندې وای ولا یسرب او ملامتا کای دینه بدر د ورلنه وای ولا یسرب د دې دوه معنا غانی. یو معنا دا چې لا یکفی بالتسریب فقط بل یقیم علیها الحد. صرف بلی د اکتفا نه کای کس په کس پوری ورلو وای او وی رکی بلکی پری باندې د حد قائم کی وکورو درود و یو دا حد په سوق قائمای. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د قاضی او امام المسلمین نه بغیر بل څوک په نشي قائمونه او جمهور علما وی چې نه په خپلم کې احد دا مالک قائمول شي ځکه دا مالک په منزله د حاکم ده. او دویم معنا د ولا یسر دا دا چې کله دا په درو او کورو باندې والا نو نور شي وی د ملامتیا خبرې دی ورلنه کې سپکې سپورې دی ورلنه وایي. هم ان جنت فریج لدها ولا یسر. فدویم ذلک راته وکړ لو بیا دی په کورو وایي حد دی تجاری کی او ملامت ملامت کوي د نسب کې سپوري دی نه وي بیا د ولا یسربم د غضب معنی کوم چې لازم تر شي ثم ان زنت الثالثه فليبعها فدریم درم دا کار کوی دی دی خرڅ کی ولو بحبل من شعر اگر کده ویختو یو پړی او رسی وی تاغي باندې ان کلب قیمت ان څوک ورکی ځان دې اخلاص کی اغه اشکال راځي چې اولی د سربتکاری کوي په بل خرڅي هغه دوه جوابونه ذکر شول فبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامه اذا زنت ولم تحسن شكل يومين زنا كي او دا شادي شدني قال ان زنت فجدلوها نبي عليه الصلاه والسلام فشرت لي بدكاريو کا او دا پشابت شوا نو دا په کورو او درو باندې وهي ثم ان زنت فجدلوها ثم ان زنت سمعوها فدرهم ظلمو کلبه خرت کوي ولو بغفير اگر که په یو کونسای واني زنانه چې سر لکم کونسای کې یو بچکه ورلاکلی نو پاغي باندې خو بس خرت کوي قال ابن شهاب لا ادري بعد الثالثه من الرابعه شهاب ما لفته نشته چې دریم ځل نه پسې راځي ویل نو څلورم ځل نه پس خو دریم ځل باندې لکه مخکې روایت کې ذکر شو ثم ان زنت الثالثه فليبعها ولو بحبل من شعر باب الشراء والبيع مع النساء فزنانه سرا لين نن کول سودا اغسل او خرسون دام جایز دي مانعت کوي نشته وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال عروه بن الزبير قالت عائشه رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتري واعتقي فانما الولاء لمن اعتق ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد ما بال اناس يشترطون شروطا ليس في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وان اشترط 100 شرط شرط الله حق واوثق تحديث مخي بار بار ذكر شو كتاب الصلاه كدر ذكر شو فباب ذكر البيع والشراء على المنبر كي 456 نمبر حديثو فكتاب الزكاه كدر ذكر شو فباب الصدقه على موالي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم كي 1493 نمبر دلتا مصنف رحمت الله علیه دیده پارا ذکر کو جو گورا عائشه رضی اللہ عنہ زنانه دا او دو نارینونه مین دا غستی دا بریر رضی اللہ عنہ دا غی سر بیع و شرا کردی دو زنانه سر بیع و شرا پا پرده کی کل دیکی ممانعات کشتا و بهی قال حدثنا حسان ابن ابی عباد قال حدثنا حمام سمعت نافعا يحدث عن عبد الله ابن عمر ان عائشه تساومت بریرا فخرج الى الصلاة فلما جاء قالت انهم ابوا ان يبيعوها الا ان يشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق قلت لنافع حرا كان زوجها او عبدا قال ما يدريني ثم سلم اختي ذكر شيوا تاريخاون مغيف لا غلامك ازاد قلت تفسير ذكر شيوا مغاهد اهل علم ذكر كن باب هل يبيع حاضر لباد بغير اجر وهل يعيره او ينصحه سبب دغه بیان د دې کې چې آیا یو شهري کس د باندې چې د فارا د بار نظراتین کې د فارا سودا خرصول شي کنه بغیر د اجرت او مزدوری نه لاغه نه اجرت او مزدوری نه غسی وهل يعينه او ينصحه او آیا د اعانت تعاون او مدد دارنګه خیر خواهی کول شي کنا جوابدار چې خیر خواهی کول شي دا امداد او اعانت هم کول شي بيع الحاضر للبادي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی کدا په هغه وخت کې ممنوع ده چې کله په دې کې اهل البلد له ضرر او نقصان وي یو قافله را روانه ده یو خاریه له ځان سره سودا مودا او سامانونه راغستې دي چې دا به د خار کې خرڅو نو د دې کلی او د خار نه څه کسان وروتل او په لاره کې تینه سودا اخلي چې دې کلی له را رسي چې راغې نه مخکې مخکې ما دا سودا اغوستې وي نو که په دې مخکې اغوستو کې دې کلی واله له ضرر او نقصان وي ولی که دا سوداګر د بار نه راغلی وی نو دلته به په دې کلی کې دا سودا ارزانه خرڅ کړي و خو چې دې کلی سړی وروتو هغه تینه په ارزان نرخ واغسته او به په کلی کې په خلکو ګرانه خرڅي نو که شرط اهل البلد له فريق ضرر او نقصان وي نو یې دا وروتل ناجایز دي بیا دا تلقی الرکبان دا ممنوع نی. او جمهور علماء وی چې نه مطلقاً که ضرر پکې وي کنه نو شهري سړی به د بانډ چې لپاره سودا نه خرڅوي. او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې دا منسوب چې غدیل علی الاطلاق جایز وایي چې شهري سړی د بانډ چې او د بار نه راتلونکي لپاره سودا خرڅول شي نو مطلقاً دا نسبت امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ صحیح نه ده. لکه امام نووي رحمۃ اللہ علیہ او ابن قدامه رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً نسبت امام ابو حنیفه لدا کړ چې غدیل صحیح وایي. اغه ورلا الا صحیح وایي چې کله پکې اهل البلد له نقصان نشته که اهل البلد نه پکې نقصان وي نو هم دا دیل ممنوع وایي. څنګه باغه دا شي له جایز وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر منع کړی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ داغه مذهب دا دی چې یو شهري سړی چې کله باندې شي لا بغیر د اجرت نه سودا خرڅی مدا جایز دی. دا مذهب د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی. ځکه په دې ترجمه مثل باب کې ذکر کړل بغیر اجر شهري سړی د باندې شي لپاره سودا خرڅول شي خو بغیر اجر بغیر د اجرت او مزدوری نه. او کنا په دې باندې د اغلس اجرت او مزدوری خل نه بیان شي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي الاسلام فرمایلی دا معلق امام احمد رحمۃ اللہ علیہ عطا ابن صاحب رضی اللہ عنہ سند باندې خپل مسند کی متصل ذکر کړه اذا استنصح احدكم اخاه فلينصح له ثلاث تاسو کې یو کس د خپل رور نه نیک مشوره او خیر خواهی طلب کی نو غوړي ورله خیر خواهی ولټای فلينصح له نو دغه پاره خیر خواهی ولټای او دله نیک مشوره ورکی نو یو باندې چې د بار نراغله او شهري سره اغله بغیر د اجرت او مزدوري نشه شي خرڅي نه دا یو قسمه نصح او نصيحت ته خير خوایدا نو دا څه کولې شي. لکه دا مذهب د امام شافعي دی او د امام بخاري ميلان هم دی طرف لري. ورخص فيه عطاء او عطاء ابن ابي رباح رحمه الله عليه دی اجازه ورکړه چې حاضر د بادي د فاره بيع کولې شي. او کوم روایت کې چې من راغلی نو غي حمل له فکراهت باندې نو کراهت تنزیهی او جواز جمع کیدای شي. ولهي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن قيس سمعت جرير يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه والسمع والطاعه والنصح لكل مسلم. جرير رضی اللہ عنہ چې ما نبی رسول الله سره په دې خبره باندې بیعت کړو چې الله نه بغیر بل د عبادت او بندګۍ لایق نشته او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د الله رسول له توحید او رسالت گواہی می کړو او دا چې په باندې کوم په موږ باندې زکات و ادا کوم او زه به تابعدار د مسلمانانو چې کوم حاکم او خلیفہ دی داغه مخالفت بین کوم داغه مقابله لبن روزم والنصح لكل مسلم او هر مسلمان له خیر خواهی لرو. امام بخاری رحمت الله علیه وی که خیر خواهی په تور باندې یو حاضر د بادی لپاره بغیر د اجرت نه مجبوری دا شی خرڅی سودا دا صحیح دی او کنه اجرت کنا خو دی نه دی صحیح. وبه قال حدثنا اصل بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الرقبان مقافر ولو استقبال مكوي خارجين بار مور دي جسودات مخي واخلي ولا يبيع حاضر لباد شهري سليدي بان دشي لفارة سودان خرسي قل فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لباد في ابن عباس ابن ما تفوسكم كي تمام تاسو جمال ابن عباس ابن تقوسو کچ لري مطلب څه چې لا يبيع حاضر لباد مال هو چې لا يكون له سمسارا دې راغد فار دلال نه جوړي چې راغ سوداګان دې خرڅي او دې دلال دې اوسه سو مزوري دې تناخلي. باب من کرها ان يبيع حاضر لباد لاجر سمسار مخکې روایت کې ذکر شو دا دلال نه ویل کېږي چې دلالي اجرت اهل علم دراجه قول مطابق فدی شرط باندې صحیح دی چې اغسطون کی او خرصون کی دواړو له دا اجرت معلوم وي. اذا دلال مال دا شی اخلی نو اغلم پټوي، دا چاله دي سودا اخلی نو دې مشتری لم پټوي، بایع او مشتری دواړو له پټي کې زمو فمن سي دلالي کار کوي نو دلبه دمر مزدوري وي. نو چې جانبین ولا دد اجرت پټي او دا ور له پټي چې دلال دې اصل خیر فاهي په نیت نه لګیا نو بیا دلالي اجرت شي دې پرې کې سم معنا عتیشتا. باب من کرها ان يبيع حاضر لباد باجر. دا چا دلیل ذکر کوي چې هغه دی لا مکروه ویلی دی یو شهري او خاري سره یو باندې چې لپاره د بار ناراضین کې لپاره سوداګان خرڅي خو په مزدوري باندې داغه اجرت اخلي. وبه قال حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا ابو علي الحنفي وهو عبيد الله بن عبد المجيد عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. نبي الإسلام من فرمائل إذا كخاري سريدي دبار نرات من كدبار سودا خرسكي. وبه قال ابن عباس وجاد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مذهب منه فأجرت باندي شهری سړی به بانډ چې له سودا نه خرڅوي او کله د تعاون په تور باندې د خیرخواهۍ په تور باندې ور نه خرڅوي نو بیا خیر دی. باب لا یشتری حاضر لباد بالسمسرا. اباب د څه بیان دی کې چې حاضر چې شهری سړی دی به د بار نه راتلونکي دپاره سودا نه اخلي په دلالۍ سره. نون کی حدیث کی لفظ بیع ذکر شو انها ان یبیع حاضر لباد. نو دا لفظ بیع و عام دی، شراء لم شامل دی و بیع لم شامل دی، اغسطو خرصو دوارو لا. نو آلتا کی لفظ بیع ذکر دی نو شراء لم شامل دی، ذکر کی باب منعقد کچی لا یشتری حاضر لباد بستمسرا. دلالی پتور باندی با خاری و دسرے دبار نرات من کی لپار سوداگانی نا اخلی. وكرهه ابن سيرين وابراهيم للبائع والمشتري. ابن سيرين ابراهيم نخعي البائع والمشتري دوار د پاره دا مکروه ګڼلی دي. د خاري کسه او د بار نه راتلون کی له سودا خرسي یا ورله اخلي او دا ورله دلالي په تور باندې اخلي، مطلب دا چې اجرت او مزدوري پکې وي. وقال ابراهيم ابراهيم نخعي ان العرب تقول بيع لي ثوبا وهي تعني الشراء. عرب قال لا تقول بيع لي ثوبا او مطلبي وي چې دا کپړه مال واخلا. بيع په معنا د شراء سره استعمالي وي. نو حديث کې ذکر د بيع راغله د شراء لم شامل د عربو د محاوري او د لغت مطابق. وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبتاع المرء على بيع اخيه. سودا بنکی او سړی دبل په سودا باندې. ولا تناجش ولا يبيع حاضر لباد. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد قال انس بن مالك نهينا ان يبيع حاضر لباد. اي حديث وضاحت او تفصيل مخدوش. باب النهي عن تلقي الركبان. باب د بیان دی کی چې نهي او ممانعت راغله د قافلو ولو د ملاقات او د ملاویدونا. یو قافله چې ځان سره د تجارت سامان او اوزار راغستي خاري لرا روان دي، د خار نه خلق بدیل وروزي نه چې ملاوي شو سره او د سودات نه پلار لار کی واخلي، او په دې کې قافلی والے لم ضرر او نقصان دی. ځکه عموما اغه له بازار ریټ نه معلوم چې بازار ګرم دی که یخ دی، ریټ په کیسه چلیږي که کم. نو د خاري نه یو کس وروته زر زر تنه سودا ارزانه واغسته، نو د قافلی والے له نقصان ورکو تاواني کل. او دویم په دې کې اهل البلد د خاري او د کلی خلکو لم ضرر او نقصان دی. د بار نه چې یو کس راغله دی او منډای او میله کې سودا خرڅی، نو عموما اغه ریټ ارزان لګی ځکه ما خام او د شپې اغه خپل کلی لزان رسی. نو داغه مقصد دای چې دا سودا د مانه زر زر ختم شي چې واپس ځان سره نه وړم. او د کلی کس چې تنه واغسته نو په دې کې د کلیوالو له ضرر شو ځکه د سره خو ګودام موجود دی، د سره کله ستره دي دا سامان او سودا پاتې کېږي نو دی پتنګیږي نه. نو شریعت د دواړو خیال ساتلی چې بایع لم نقصان ملاو نشي او اهل البلد لم نقصان ملاو نشي، دواړه نه د دې نه بچ کړي. وان بيعه مردود، انه بعض اهل علم رايه ده چې بيع مردود نه، دا مذهب د امام بخاري رحمه الله عليه او د بعض اهل الظواهر چې سوق قافلي له بار وروته د خارجي له بار ته سودا زر زر واغستا، نو دا بيع مردود ده قبول نه ده. جمهور علماوي بيع او شوا خداکار ده د ګناو کو، بيع فاسد ده. ذکر په اصول کې مشهور اختلافي قاعده چې آیا نهي تقاضا د فساد کوي کنه، تاسو اصول شاشي نور الانوار وغيرها کې ویلي. فحققين اهل علم داوي علماء احناف چې نهي تقاضا د فساد نه کوي، نه اجبار ورسو د بيع فاسد شو باطل نه لا، لان صاحبه عاص آثم اذا كان به عالما. دکه چا چې دا کارو کو چې قافلی لبار استقبال له ورته سودای ته نواغسته، نه مجرم او ګناګار د کله چې د لپتای او هو خداع فی البيع والخداع لا يجوز، او دا په بیع کې یو قسمه دوکه ده. د بار نه راتلون کې سړی قافلی والد دوکه کو، ځکه دا غل د نرخ او د ریټ پته نه واده د شي زردان واغستو، خداع او دوکه خو جایز نه ده، دا بیع جایز نشوه. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي، النبي عليه السلام زين من اخلي شركه خلق دي قافلوا ولو سرد كل نبار ملاو شي او داغي استقبال الذي ورج جديد فارج سوداتنا فلا لا روافي ليله تلقي الركبان ويتلقي الجلب ورلوي لك تاسفقه ويلي وان يبيع حاضر لباد شهري بده باندې چې لپاره بيع منکاي تک مخکې ذکر شو. وبه قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد العلاء قال حدثنا مامر عن المتوس عن ابي قال سالت ابن عباس ما معنى قوله لا يبيع ان حاضر لباد. وما ابن عباس رضي الله عنهما لويدي چې دې معنا سره چې خامخا سودا دې نه خرڅي خارجي ولا سره بارنی کسلا. فقال لا يكن له سمسار نغوي دلال کیږي دی ورلنا چراغه لپاره دلالی کوي سودا ورلا اخلي اي ورلا خرته پری دي دی کنه خلق لم الله غټور کی غلم الله غټور کی دیولی ځان تر منځ کوي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا التيمي عن ابي عثمان عن عبد الله بن مسعود قال من اشترى محفله چاچی دا سی ساروی واغستو چی داغی پا غلانس کی پی جمع کڑی شوی ویده دو کی دا پارا مسررات ساروی ده فلی رد معها سواعن، نو بیچ کل واپس کئی ورسرد یو سواع کجوری مواپس کی لکا مخی وضاحتو شو. قال ونحن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی البیوع، نبی علیہ السلام دلینا من فرمائی لے چی اصحاب البیوع سرد خارین مخی سوک ملاقاتو کی استقبال لوروگی و سودات نواخلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق. کوئی بعض لري پتا سو کی دبل په بيع باندې سودا نه کوي، ته بيع او مشتري په منځ کې خبره روانه ده، لا ختمه شوی نه ده او دریم ګړه راشي ورلوې زی درنه اخلم، دا ممنوع دي. دانګ ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها الى السوق، سوداګانو لم استقبال لپاره مو روزي تر دې چې بازار لرا کوی کړی شي، قافلی والے په خپل خارجي لرا شي بازار کې سوداګان لرا کوی کې بیا اخلي کنه بارونی وروزي. باب منتهى التلقي، د تلقي الجلب د قافلو والے د استقبال تر کومه پورې حد ده. منتهى التلقي معنا دا ده چې دا کوم قافلی را رواني دي، نو دای تر کومه پورې حد ده، کم زله بنو وروزه، مطلب دا چې کم زله دای دور رسیدل نو بیا ثاله جایز دي چې تو وروزه او سودا سینه واخلي. جمهور علما وایي چې قافله فل شهر او خار لرادن نشي نو بیا که څوک استقبال لورږي نو سودا اغسل تی نجایز دی چه بالکل د بازار منز لرالاغلی نوی خو خاری لرادن نشول د بازار پر سر کی کتی نک څوک سودا اخلی نو دا اغسل جایز دی او امام مالک رحمت الله علیه وی چنا تلقی الجلب و تلقی الرقبان تراغی کول جایز نده ترخمی چی دی د بازار دی منز لرا رسیدلی نی سوداگانی رسودی کردی نی باب منتهى التلقي ادي راحت كم لي لتلقي وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويريه عن نافع عن عبد الله قال كنا نتلقى الرضوان فنشتري منهم الطعام من ويد قافلوا ولو سرى ملاويدي استقبال لبور وسنداين ومطعامنا غسل فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم نبيه حتى نبلغ به سوق الطعام نبي عليه الصلاه والسلام من الذين منكرين تردي جداتنا واخذ يا خرفتي چکله دای د طعام غ بازار لرو رسی قال ابو عبد الله امام بخاری وی هاذا فی اعلى السوق ويبينه حديث عبيد الله وی د دینه مراد د بازار غ پور ته سره دي څنګه خلک را د نکی ګلا بازار لراغلی نه دي نو په دې کې به تینا سودا اغسته شي لکه رسو حدیث کې د دې وضاحت راځي حدیث د عبيد الله کې او هی قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عبيد الله بن عمر العمري قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام في اعلى السوق فيبيعونه في مكانه ودي صحابه الكرام با لقافلوا لو نطعام وسامان غسود بازار تركي طور تركي مبياب ام فدغ زيك خرسولو فنعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه نبی اسلام منع کل چې دا کم ځای کې مسودا اغستې په بازار کې دغلې مخر ته وي تر دې چې خپل ګودام خپل دکان او خپل منازل له تاسو منتقل کړي او تاسو قبضه په مکمل راشي خپل ځای له مرولن هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين